Välkomna till Podagogerna och Snackisarna. Och med oss har vi två snackisar idag. Ja. Vad heter ni? Jag heter Fabian. Jag heter Fred. Välkomna. Tack. Och för att värma upp lite, nu presenterar vi oss. Det gjorde vi inte. Nej. Så himla slarvigt. Jag heter Sofie. Och jag heter Angelica. Ja. Och för att vi ska mjuka upp lite så tänkte vi ställa tre snabba frågor. Så jag börjar med dig, Fabian. Vatten eller mjölk? Vatten. Vatten. Sommar eller vinter? Den var svår. Jag tar nog... Nej, jag kan inte svara på den. Du tar båda? Jag tar båda. Ja. Inne eller utelek? Ja, jag tar nog inne. Inne. Då kör vi samma. Då kör vi nästa fred. Vatten eller mjölk? Vatten. Sommar eller vinter? Båda. Och inne eller utelek? Både och. Både och. Då vill jag fråga bara innan vi kör igång. Vilken var sommar och vinter var det som var klurig? Det tyckte båda två. Är det samma sak med höst och vår? Är det också lika bra eller? Nej, det tycker jag vår är bättre. Det tycker du? Ja, för då behöver man inte ha så här tjocka jackor. Spännande. Vad är det som är roligt med vintern då? Det tycker jag för att man kan åka pulka och göra snögubbar. Och köra snöbollskrig. Men visst är det så att ni har en pulkabacke väldigt nära här? Ja. Är ni ofta i den? På vintrarna? Ja, ibland. Ja. Ja. Ibland. Då förstår jag att vintern blir lite roligare kanske. Mm. Sommaren då, vad är det som är härligast med sommaren? Man kan bada mycket och sen så har vattenkrig. Och även det har ni väldigt nära här, va? Lite bad? Ja. Utebadet och innebadet. Ja. Både inne och ute. Och sen är det roligt att hoppa studsmatta då på sommaren. Ja. Då brukar det vara varmt. Just det. Härligt. Spännande. Ja. Detta är alltså vårat... andra avsnitt, får vi ju säga. Ja, det får vi se. Vi spelade in ett igår med snackisar från ett annat fritids. Och idag är det er tur. Så nu är vi jättespända på att få veta vad ni har valt att prata om, grabbar. Ja, ska vi göra det nu? Ja. Vi tänkte prata om ett spel på och surfplatta och dator. Alltihopa? Ja. Mm. Och det är ett spel som heter Pixel Gun. Och det som spelet går ut på är att köra banor där man ska... Och så ska man köra online. Ja, multiplayer. Fast meningen med det är att klara ut hela alltet när man ska möta zombies. Ja, det är det som det går ut på. Och så kan man... Så har man vapen. Och ja, jag tänkte faktiskt på det här med, som ni sa, med zombies och så. Alltså de är fyrkantiga. De är så här pixlade typ. Är zombies alla pixlade? Ja. Är de mindre läskiga då? Ja, de är inte så läskiga. De är inte så läskiga. Sådär. Nej. Ja. Spelet är ungefär som Minecraft typ. Fast man kan inte bygga. Och man kan ha vapen och det går ut på att klara banor. Okej, men det är inte banor som man bygger själv då? Nej, man kör banor och så kommer man till olika världar. Okej. Och sen är det bossar. Är det jag som bara, jag är inte så insatt i det här spelet. Jag spelade med Super Mario och sånt. Men är det sådana bossar med? Alltså har ni spelat Super Mario någon gång? Ja. Men det är inte riktigt samma grej eller? Man gör inte banor och så, alltså man gör inte sådana banor. Nej, man ska inte liksom hoppa på svampar eller något sånt. Nej, okej. Det är vi som är gamla. Ja. Det är sånt vi känner till, Super Mario och sånt. Nej. Det är ju spännande sånt här. Och så gillar jag Minecraft och då är det ju blandningen av de sakerna och det är nog därför jag gillar det mest. Ja. Men vet ni vad, killar? Jag vet ju, för jag har ju varit med på ett fritids ett tag. Så jag vet ju, ni spelar ju inte på fritids. Nej. Men vad gör ni då? Hur använder ni? För jag har sett er göra lite grejer på fritids. Ni målar lite och så. Kan ni berätta hur ni gör istället? Om vi inte ritar så kör vi bolledatten. Ja. Eller? Eller typ kör några lekar i det stora rummet. När vi hoppar på varandra och lite sånt. Men brukar ni göra någonting på fritid som är kopplat till de här spelen? Någon boll. Vi ritar ibland sånt. Mm. Som är de där spelen. Och lite sånt. Fast ibland brukar vi mer rita fantasi och kanske köpbollskrig eller något. Men vad är det? För jag har ju sett när ni ritar de här gubbarna på fritids. Mm. Vad gör ni med dem? Ni leker med dem sen? No. Ni brukar ge dem liv och sånt. Ja. Ja, det var ett spel jag gjorde för, jag vet inte, 1-2 år sedan. Och sen tog jag, sen när jag började gå i tvåan så hittade jag på det där och då... Då var det ganska populärt, fast det är så populärt nu längre. Nej, för nu kör ingen det. No. Förutom ni? Nej, vi kör inte det heller. Nej. Nu börjar Pokémon bli lite populär. Mm-hmm. Ja. Vi sitter ibland vid bordet och kör lite Pokémon, lite sånt. Ja. Ja. Ja, det är det vi gör. Ja. Ja. Och sen så springer vi runt. Ja. Så. Eller så kollar vi på film. Och sen så gör vi konstiga saker i det små rummet. Ja. Typ ramlar på madrassen och bara... Ja, eller så kör vi parkour. Ja. Och... Ja. Vad är parkour för någonting? Det är en sport jag går i. När man gör massa volt, tricks. Ja, roll och dash. Och handroll. Kong. Ja, handroll. Och... kullerbyttor gör man inte. Så gör man... Vet du det nu igen? Volt? Nej, inte volt. Det var rundat, nej, hjulning och rundat. Det var jag på med mitt fritids förra veckan. Så fick vi prova på påsklovet parkour. Det hade jag aldrig provat förut. Vad gjorde jag? Jag testade en grej, gjorde jag. Jag gjorde inga volter. Jag sprang på en lång matta och så slängde man sig på en jättemjuk madrass. Men det var väldigt många med, utav barnen, som inte hade provat detta innan. Så jag kan ju kolla med, hur fick ni detta intresset? Fred går inte i det. Nej, men jag är ganska bra på det ändå. Ja, och jag vill gå på det för jag gillar... Jag har sett på vad det videos med killar och sånt som gör massa volt och sånt. Som hoppar över hus och sånt. Ja, och då tyckte jag att det verkligen var coolt. Då ville jag lära mig det. Och sen sa Eskil till mig att det, den spotten fanns. Då sa han att man gjorde det. Och då visste jag att man borde gå en sån spot om man vill lära sig det. Mm. Och då gick jag till det. Ja. Mm. Vad roligt. Ja. Mm. Ja, detta. Ja. Var det spännande? Och är det spännande att sitta här och spela in? Ja, det är det. Jag väntar tills att höra det. Ja. Är det roligt? Ja. Ja. Det kommer bli mycket roligare när vi kommer få höra det och se hur vi låter. Nu skrattar vi. Nu skrattar. Det kommer bli jättebra. Ja. Ja, det kommer det. Det kommer bli så perfekt. Ja, det hoppas jag, men det tror jag med. Det kommer bli perfekt då. Från Spanien. Pratar du spanska nu? Ja. Ja, men det är bra. Man behöver lära sig lite annat. Ja, ni kan lära lite spanska när man säger god dag så här. Si, så nej, jag kan bara säga det. Parkour då? Kan ni utöva det på fritids? Ja. Ibland så hoppar vi över typ in och vi typ blir jagade. Ja. Så hoppar vi över typ staket. Ja, och sen på gympan när vi kör, då brukar vi köra parkour ibland. Det gjorde vi idag. Då gjorde vi typ parkour. Vi fick klättra på vad det där, ribbstångar. Och så skulle vi klättra under marken. Eller de gjorde sån här... Ja. Ja, en sån här sak som man skulle klippa under. Och sen skulle man hoppa typ på plankor, typ sån här studs. Ja, ding, ding, ding. Ja, så Så ska man hoppa hörn till hörn till hörn. Mm. Vad kallar de? Det var en sån här Ninja Warriors-bana, va? Ja. Mm. Ja. Var den rolig? Ja, det var jätteroligt. Men det var ganska svårt med den där när man skulle gå med de där händerna på den där saken. Ja, det var att det var två plintar som stod så var det att det är en typ ett hål där i mitten. Så skulle man ta händerna på de två plintarna och gå så. Och det var ingen som klarade det med bara händerna. Alla fick ta med fötter. Då måste man vara stark gammal om man klarar det. Och det var jättesvårt. Jag trodde det skulle vara enkelt. Och sen så hade vi armgångarna. Ja, den går ganska enkel. Och sen balansgången skulle gå på så var det en kon i mitten så skulle man gå över den och inte försöka välta ner den. Och sen så gjorde vi så att vi skulle gå på typ en rep. Ja. Men kan inte du berätta Fred, vad var armgång för något? Alltså vi skulle klättra till en hopp. Läsk. Oj, ja, Fred kunde inte berätta det. Eller... Vi skulle veta det. Det var armgång så skulle man klättra av den så var det en hopprep. Eller nej, inte hopprep. Hoppring. Tack för det. Så skulle man gå på armgången så skulle man hoppa ner i ringen. Mm-hmm. Så skulle man gå vidare. Och så slutfinessen efter när man har gjort hela banan, det var att det spinner upp på kuben. Ja, det var typ ett man kan säga att det var en bro. Så skulle man av den till andra sidan så skulle man typ glida ner och då glider jag ner så på något roligt sätt. Det var som ett berg nästan, va? Ja, typ matta. Liksom typ som en triangel typ, så ska man upp på en sida så ska man glida ner från den andra. Och sen är det konstiga förfången att du typ kände allt. Ja. Var det lite likt parkour då? Ja, för på parkour då var det mycket som var sagt. När vi hade en armgång då var det som sagt så hade de ut den jättehögt upp. Så tog de en matta så skulle man liksom springa över den, över hela den utan att använda händerna. Och sen hoppa ner från ett stup. Och sen hoppa ner på en tjock matta så fick man göra på parkour. Mm-hmm. Och det var ungefär likadant. Ja. Fast man var inte så högt upp. Nej, det var jättekul. Jag har sett det här Ninja Warrior på TV. Då är det ett hinder de flesta inte klarar. Så det ska nog vara väldigt svårt att, vad säger man, besegra en sån. Ja, men det är det klara. Ja. Det är nog en stor utmaning. Mm. Mm. Ja, jag tror att jag har sett det. Det är typ folk som har, det är typ en jättestor hinderbana. Mm. Så är det typ kanske någon sak som snurrar runt. Så ska man typ hoppa på den och hoppa över ett stup eller något. Mm. Mm. Och sen ser du väl i slutet om du typ ska klättra upp från någon typ berg? Ja, eller en jättebrant ramp. Ja, jag har sett. Behöver du en liten vilopaus? Ja. Ja. Det var för gud. Jag vill ha lite paus. Man får ta lite pauser ibland. Ja, det är lite smått och gott. Ja, det här blir verkligen ett gott och blandat avsnitt. Och det tycker vi är jätteroligt. Det är godis, gott och blandat. Ja, men det är även snackis... Klubben! Ja, snackisklubbens... Men ni ser, det är jättelätt. Det är jättelätt och man bestämmer sig för ett ämne att prata om. Och sen hamnar man in på massa andra spännande saker som alla andra som lyssnar kommer få ta del av och lära sig någonting. Jag kan lära mig. Och sen så är jag jättebra på kor eller något. Ja, precis. Ja, och det kanske finns fritidsbarn som lyssnar på det här som aldrig har provat en sån här ninjabana. Och då kanske de, men det vill vi testa. Ja, det vill de nog. Ja, så fint som ni har så glad att det så tror jag också det. Och så fejlar vi jag hela typ den där berget. Ah. Ja. Vilket askonstigt. Tack lyssnare för ni lyssnar på det här. Detta var smått och blandat. Eller gott och blandat. Ja, detta var gott och blandat. Nej. Men det var... Ni behöver vara koncentrerade i typ 2 minuter till. Ja, vet ni vad? Ska vi ta det eller? Ja. Ja. Eftersom att det precis har varit 1 april. Mm. Vad hände 1 april? man blir lurad. Precis. Då undrar vi om ni har något bustips. Men ska vi berätta vad mina fritidsbarn, vi ska ju ha lite såna här, det är lite buset av oss med och be er lämna bustips. Ja, ja. Men vi frågade mina, eller de första snackisarna igår, veckans bustips. Vad var det? Den första tjejen tyckte att man kunde lägga isbitar i någons tröja. Och då märker jag det. Ja, men det är fortfarande lite busigt. Mm. Och vad sa den andra tjejen? Den andra sa att hon hade lurat sin fröken att det var en spindel på toan. Men så var det ju inte det. Och den här fröken, hon var spindelrädd. För det var Angelica. Ja, det var lite... Jag är faktiskt väldigt spindelrädd. Det är spindlar! Men nu har jag precis tipsat dig om det. Har Fred något bra veckans bustips? Jag vet inte. Blev du utsatt för något bus då? 1 april? Nej, jag gjorde min skolbok. Vad gjorde du då? Jag vill inte säga. Jo, jag kan säga det. När jag öppnade min dörr när vi skulle åka iväg, då sa jag att jag skulle se till mamma. Han gick på det rejält, så sa att han lurade. Han gick på det rejält. Då var det ju ett lyckat bus då. Ja. Mm. Lyckat bus, applåd. Ja, jag tycker att vi kan avsluta den här. Tackar. Sen kör väl avslutningen. Ja. Att vi tillsammans tackar för denna vecka. Och säger hej då. Ja, och då säger vi hej då på tre. Ja. Ska jag räkna? Ja. 1, 2, 3. Hej då! Gott nytt då! Jag vet inte vad det är.